Nowe nagranie w Trójce, nie tak dawno nasza piosenka dnia. Laocze i utwór zatytułowany Tu. 13 minut po godzinie 4. Zachęcamy Państwa do porannej korespondencji. Jak zwykle adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, kontakt z nami na trzy sposoby. No to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powiedzieć. Tak jest. Trzy szybkie. Ciach, ciach. Wciąż uciekasz. W ciemności kryjesz twarz. Czy ktoś ci zrobił krzywdę? Czy może sam z sumieniem swym nie wiesz, jak sobie radzić? Wierz mi, wierz mi. Coraz niżej się starcza, niżej się starcza. Muszę przyznać, królewską dumę masz. I kto z nas jest teraz winny? Komu z nas za wszystko to, co stało się, przyjdzie płacić? Wierz mi, wierz mi. Oraz mi, że się starcza, mi, że się starcza. Na dzień dobry Państwa sygnały o tym, że ciemno, zimno, wietrznie, jednym słowem nieprzyjemnie, kiedy wreszcie przyjdzie wiosna, ze znakiem zapytania. Gorąco pozdrawia pan Leszek z Kruszwicy. To pierwszy sygnał SMS-owy. Dziś serdecznie gratulujemy. No udało się, udało. Brawo panie Leszku. Na dzień dobry pan Piotr mailowo, choć czapka na znak wiosny upchnięta w szufladzie, a tu u nas na Kaszubach zimno jak w psiarni. Dobrze, że choć piosenki gorące, a czapki nie wyjmę i już. Oj, panie Piotrze, ja bym się jednak z czapeczką na pewno z szalikiem przeprosił, bo chłodno, chłodno, mróz i od tego wiatru też wyjątkowo chłodno. To pierwszy sygnał mailowy, a telefonicznie dziś pan Andrzej z Kolbuszowej bierze się za bary i idzie biegać. Gratulujemy. Help me, refresh me, darling. Give me a bucket of a freezing crystal water. Press the thing up for God, where is the bottom? Help me, refresh me. Help me, refresh me, darling. Give me a bucket of a freezing crystal water. Press the thing up for God, where is the bottom? Help me, refresh me. You know I'm worried about my lazy brain. I know this stuff ain't really a fur trade. I'm getting it 'cause I'm a lazy cow. Shit on my consciousness, ignoring my know-how. And then I hate it, God knows I hate it. I'm dirty, I'm gossiping, too much drinking, eating crap. Hey, I know that I am creepy, but I don't know. just make me laugh. Romantic silly things I just can't get enough. Just play me something that will make me smile. Sygnały napływają od Państwa. No bardzo się cieszę, te drogowe i pogodowe raporty w dalszej części naszego budzikowego spotkania. No troszkę na trzy szybkie spóźnili się i pan Staszek z Boguchwały i pan Jasiu z nie tak wielkiej ciężarówki na trasie Łódź-Grudziądz. Sucho minus 3, minus 4 i pan Sławek ze Święcimia na Dolnym Śląsku minus 2, bo tam teraz nasz tracker buja na boki i o tym będziemy jeszcze mówić. Zatem prosimy o szczególną ostrożność. 20,5 minuty po godzinie 4. Sięgamy do kalendarza. Wtorek 17 lutego przed nami, 48 dzień tego roku. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie jeszcze przed 17. No, a dzień potrwa już ponad 10 godzin, co bardzo nas cieszy. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 2 godziny. Dziś imieniny Donata, Juliana i Sylwina. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Będziemy zaglądać jeszcze do kalendarza świąt osobliwych. Z pewnością niektórzy z Państwa będą zadowoleni. Za chwilę kalendarium. Sięgniemy po wybrane wydarzenia z historii z 17 lutego. Wy kłamiecie, aby kupić nas. Sprzedajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum. Zabraniacie dźwięku wszystkich stron. Klejacie się, choć kryjecie, ja dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my, choć czasami władza wam się śni. Stay. Kobra Nocka, 24 minuty po godzinie 4, to już teraz czas na kalendarium. W 1387 roku Władysław Jagiełło wystawił dokument, w którym powołał do istnienia biskupstwo wileńskie, a pierwszym biskupem został Polak Andrzej Herbu Jastrzębiec. 295 lat temu Rosja i Prusy podpisały w Poczdamie porozumienie, na mocy którego oba państwa zobowiązały się do utrzymania panującego w Polsce ustroju, przede wszystkim liberum veto i wolnej elekcji. W 1772 roku w Petersburgu podpisano układ rosyjsko-pruski, ustalający zasady rozbioru Polski. Przypomnijmy, że traktaty rozbiorowe podpisano w sierpniu tegoż 1772 roku. W 1856 zmarł Heinrich Heine, poeta i pisarz niemiecki. Jego twórczość, wywodząca się z tradycji niemieckiego romantyzmu, nawoływała do demokracji, a do najważniejszych dzieł należą zbiory poetyckie Księga Pieśni oraz Niemcy Baśni Zimowa, także esej o Polsce. W 1904 roku w Mediolanie odbyła się prapremiera opery Madame Butterfly Giacomo Pucciniego. To było 111 lat temu. To oczywiście tylko wybrane wydarzenia z historii, a w muzycznym trójkowym kalendarium, oho, będzie się działo. To już za niecałą godzinę. Na razie Agata. I've been standing here alone, alone, alone. I know you could take me home, but I've gone my own. And you could tell all these lies, break my heart and say goodbye. I'm free. Dancing in the rain, I'm free. Dancing in the rain, 'cause you see, I don't need all this masquerade. Don't you know, I can tell when you are not yourself. I do think you're quite alright, just not my style, not my type. I'm free, dancing in the rain. I'm free, dancing in the rain. Do you understand? I don't mind falling in love, 'cause a woolen scarf, no for heart. But I would prefer a hot cup of someone next to me who won't let me be some free. Dancing in the rain, I'm free. Dancing in the rain. Ciemno, zimno i wietrznie państwo podpowiadają, troszkę nieprzyjemnie. Zgłasza swą obecność także pan Paweł z Łosic za oknem minus 6. Minus 6? Przecież zapowiadali, że ma być plus 6. No do prognozy pogody zajrzymy już za chwilę. Do tego momentu przez niecałe 3 minuty Klara. I would jump into water if I could. From my house on a cliff. I would sleep on my hair if I could. Near your house on the cliff. Oh, please take me higher, take me your way. It's done, now I need it, I need to let it in. Going down, going nowhere, never been so dark. Please get away with me now. Oh, please take me higher, take me your way. It's done, now I need it, I need to let it in. Going down, going nowhere, never been so dark. Please get away with me now. We'll be living in a house on a cliff, with a tower and the sky. You can come if you would, ever want. Drink my tea, drink my tea, drink my tea. Oh, please take me higher, take me your way. It's time, now I need it,

Program Trzeci Polskiego Radia. Razy PN. Ach, człowiek chce być uprzejmy. Wspomnij o panu Arturze i pan Artur błyskawicznie reaguje. A energetyczny proletariat? A no właśnie, być może tak zwaną kolejną razą. Na dzień dobry, pani Aga z Krakowa. O tym, że na polu no jakoś tak przymroziło, więc trzeba będzie się jakoś rozgrzewać. Państwo także podpowiadają, cóż mogłoby się znaleźć w budzikowym alfabecie. Na przykład na no byłoby sporo różnych wspaniałych wykonawców. Modest Mouse, tych nowych, Marilyn Manson z ubiegłego czy z poprzedniego roku. No, będzie się działo. Zachęcam jutro do słuchania także budzikowy alfabet. A na jaką literkę albo w jakiej konstelacji gwiazd? To do usłyszenia o tej samej porze. Nasza ulubiona 4:44. Sięgamy po sygnały od państwa. Pani Gosia z Rybnika wita i melduje za oknem minus 5, a miało być już tak fajnie. No przecież w weekend wiosnę było czuć. No, słońce było, choć w słońcu ciepło, to jednak rzeczywiście poza słońcem w cieniu niespecjalnie odczuwalna już ta wiosna, ale może by tak porządną grzałeczkę i wtedy obudzilibyśmy wiosnę. Chyba za wcześnie, chyba jeszcze za wcześnie, bo to miesiąc z niewielkim układem nawet do kalendarzowej. Pan Darek Będzin-Grodziec kłania się w kolejnym pięknym dniu. Temperatura za oknem -4 z drogi do pracy. Z nadzieją, że dziki jeszcze śpią. Oj, to prawda, trzeba uważać. Na terenach leśnych rzeczywiście te niemiłe niespodzianki często się zdarzają i pojawiają. Niestety, zatem jak zwykle powtarzamy to, co także instruktorzy nauki jazdy powtarzali swego czasu, jak pamiętam. Nóżka z gazu, nóżka z gazu. Państwa sygnały także od pana Piotra z trasy, od pana Rafała. Bardzo dziękujemy. Poznań i okolica już w natarciu. No bardzo się cieszymy. Gdyby ktoś z państwa miał ochotę pierwszy raz napisać do budzika, choć od jakiegoś czasu już się zbiera i słucha wspólnie z nami, czy rozpoczyna nowy dzień, no to bardzo gorąco zachęcamy. Za chwilkę z zagranicy sygnał od państwa. Oj, worek się wysypał. Bardzo nam miło. Jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem, czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Już jakiś czas nie ma jej. Tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, a myśli dookoła. Nie wiem, czy sam tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że stało się nic. Później gdzieś widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum, znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią i nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się. A właśnie ta śpiewająca odpowiedź pana Roberta Gawlińskiego, myślę, na tak postawioną sprawę pani Igi, która od razu przeprasza za ciekawość i pozdrawia. Od 3 tygodni nasza słuchaczka kończy pracę dyplomową, jutro w końcu oddaje ją do dziekanatu i często pracuje nocami, które to trwają nierzadko do południa. I pani Iga zastanawia się, jak wygląda budzikowy cykl dobowy, skoro audycja codziennie 4-6, później jeszcze telefony w ranku. Czy jest czas na odpoczynek od pracy w takich godzinach. I dodaje pani Iga w PS-ach, że w zasadzie to pytanie mogłaby zadać też stałym słuchaczom Budzika. O właśnie, tak postawione pytanie. Ja, czy sprawę, jak wygląda taki dobowy cykl, może i za sprawą państwa i państwa obecności po drugiej stronie radioodbiornika uda się jakoś przedstawić pani Idze. Mocno trzymamy kciuki za oddanie pracy dyplomowej, by udało się w terminie to wszystko pozałatwiać, a później zapraszamy częściej, oczywiście ku uciesze, a nie tylko ku takiej jakiejś niespecjalnie dobrej formie wczesnego wstawania czy późnego przesiadywania. Gdyby państwo mogli odpowiedzieć na tak postawioną sprawę, no to oczywiście będę bardzo wdzięczny, a pewnie łatwiej tym z zagranicy będzie odpowiedzieć, bo w związku z różnymi strefami czasowymi to ten nasz budzikowy, codzienny cykl spotkań z państwa korespondencją zgoła inaczej wygląda. Między innymi pani Jowita o tym, że to dobry dzień, w zasadzie już jest. Z piekarni wymyka się przecudny zapach ciasta ze śliwkami, na niebie nieodłączne słońce, no już za chwilę wieczorem spacer nad ocean, jakiś dobry film na dobranoc. Tak za chwilę będzie kończył się ten wtorek. Gorąco z letniej Adelaidy pozdrawia pani Jowita. Bardzo dziękujemy. Dzień dobry z Australii na dobre popołudnie. Pani Marta, doniesienia pogodowe i nie tylko. W Abu Zabi od kilku dni burza piaskowa, niestety temperatura 24 stopnie o 6 rano wzrasta do 34 w ciągu dnia. Bardzo dziękujemy, gorące pozdrowienia, jeśli to tak akurat na miejscu. Na drugą nóżkę pan Stefan z austriackiego lodowca o tym, że powietrze kryształowe odsłania milion błyszczących gwiazd. No to zapowiedź pięknego dnia w platynowym słońcu na srebrzysto-białym stoku. Bardzo dziękujemy, jak zwykle. Ach, robi nam apetyt narciarzom i snowboardzistom pan Stefan z Austrii. Wstawać, wstawać, piękny dzień, słońce 23 stopnie na zewnątrz i nie wypada leżeć w łóżku. Zaraz, taka pogoda to na antypodach, tak poetycko również to ujmuje pan Marcin. Nowa Zelandia i Wellington też na posterunku. Terve, terve z Finlandii. Kuwa huomenta za oknem na fińskim polu minus 6, a w kalendarzu imieniny Wajno. Dziś także tutejsze ostatki. Ojej, ale nazwa chyba nie dam rady przeczytać. Taki nasz tłusty czwartek, pisze pan Michał, tylko zamiast pączków Finowie mają coś w rodzaju słodkiego z chlebka z kremem. Laska laistai staj. Chyba tak to powinienem przeczytać. Obecny w Tistaj, tak czy inaczej. Pan Michał i jeszcze pan Marek, powinienem powiedzieć Chief Marek. Ciepło pozdrawia z Singapuru, przygotowującego się do powitania chińskiego nowego roku księżycowego. Na termometrze plus 27, a słońce świeci i to coraz mocniej. Miasto trochę zwalnia przed nowym rokiem, a stocznia niestety nie. Terminy gonią. Jeszcze tylko tydzień i do domku 40 dni urlopu, panie Marku. Serdecznie pozdrawiamy, bardzo dziękujemy za obecność. Singapur to jakoś tak, podejrzewam, przed 10 rano. Gorące życzenia także odpoczynku tu u nas w domu nad Wisłą. Za 8 minut piąta. Boogie Town na rozgrzewkę u nas. A miało być klasycznie i miały być regałki. No mówiłem, że z pamięcią to jak z oczami. Dobra, tyle, że krótka. Jak z rękami właśnie. Wzrok też dobry, tylko ręce krótkie. Boogie Town za 8 piąta. give anything just to know where he could be. And I thought he was my friend, so now I take a chance. I decided to be free. A kącik fiński, jeszcze dodaje pani Ania, no właśnie, jeszcze kącik fiński. Ach, ta pamięć, no do dziś troszkę tak naciągany kącik fiński, jeszcze uda nam się zawrzeć przed godziną piątą. Niemcy, Dortmund, zielony krokodyl na trasie, Osnabrück, Stuttgart, autostrada numer 1, 2 stopnie powyżej, nic nie pada, nic nie wieje, gwiazdy nie widać na drodze, jeszcze spokojnie, to pozdrawia pan Jarek, bardzo dziękujemy za sygnały, także te zagraniczne z trasy. Pan Marcin wita i pozdrawia. Wrocław, Szczecin, minus 2,5, minus 3,5 drogi w świetnym stanie, dzięki naszym drogowcom, którzy dziś nie przysnęli. Pozdrawia także wszystkich szoferów pan Marcin z okolic Katowic, tym, którzy zasnęli oczywiście spokojnego i kolorowych, a tym, którzy zaczęli, życzymy szerokości. Wieści z dróg jeszcze po godzinie piątej, a do piątej, cóż to takiego niby fińskiego, a no właśnie to polarnego słońca brzask. Niech tak dziś będzie w związku z tym polarno, a nie polarnomorskim, arktycznym dziś. Za 3 minuty będzie piąta. Kiedyś opowiem ci od zmierzchu aż po świt, jak wędrowałem przez pokradła czerwono pistwu rzucił na mnie pocenny cień, drogę przesłonił mi do światła. Przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok, co czeka na chwilę, gdy upadnę.